shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. رابط سورہ بلد الفجر، پہلی سورت میں حب مال کی مذمت تھی، اس میں طریق الانتفاع بالمال کا بیان ہے کہ مال سے نفع کیسے حاصل کرو. غریبوں پہ خرچ کرو. کیا اب لوگ کہیں گے غریبوں کے خرچ کریں تو نفع کیسے ہو؟ تو دینا ہے، آخرت کا نفع نہیں ملے گا کیا؟ اس کے قائل نہیں، سمجھے جی؟ خلاصہ سورہ جبلت انسان، زجر للمصرفین، ریاضت کے اعمال خمسہ، انجام فریقین. لا اقسم بهذا البلد، ذکر شواہد، قسم اٹھاتا ہوں میں ساتھ اس شہر کے. وانت حل بهذا البلد، اور آپ حلول کرنے والے ہیں اس شہر کے اندر. حل کا معنی کیا جی؟ حلول، نازل ہونے والے. میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، اور آپ نازل ہونے والے ہیں اس شہر کے اندر. بھئی حضور جس شہر کے اندر نازل ہونے والے تھے، کون سا شہر تھا؟ مکہ. ہلون بمن حال، تو مکے کے اندر آپ نے تکلیفیں اٹھائی تھیں یا نہیں اٹھائی تھیں؟ جی اٹھائی تھیں نا، ایک معنی. اور دوسرا معنی یہ ہے ہلون کا کہ انت مستحل بهذا البلد، تو حلال سمجھا گیا ہے اسی شہر کے اندر. پہلا معنی ہل کا کیا تھا؟ نازل ہونا. اب معنی کیا ہے؟ مستحل. آپ حلال سمجھے جا رہے ہیں اسی شہر کے اندر. بھئی شہر جو تھا مکے والا حرم تھا یا نہیں؟ اس کے اندر ایزا دینی جائز تھی؟ کہ مکے کے کافر ایک دوسرے کو نہ قتل کرتے تھے نہ ایزا دیتے تھے، لیکن حضور کو ایزا دے رہے تھے یا نہیں؟ تو فرمایا دیکھو تیری ایزا کو یہ لوگ حلال سمجھ رہے ہیں. یہ کتنی معنی ہو گئے؟ دو. تیسرا معنی یہ ہے کہ اے میرے محبوب، ایک وقت آئے گا کہ مکے کو آپ کے لیے حلال کر دوں گا کچھ دیر کے لیے. آپ جہاد کرو گے اور کافروں پہ کیا پاؤ گے؟ وہ غلبہ پاؤ گے. اس میں ایک قسمی تسلی بھی ہے، یہ معنی بھی ہے. تو ہلون کا معنی انت حالون نمبر ایک، ہلون کا معنی انت مستحلون نمبر دو، ہلون کا معنی انت فی ہلن، پھر معنی ہوگا انت فی ہلن. ایک وقت آئے گا کہ تو ہل کے اندر ہوگا، مکے کے اندر. ووالد وما ولد، اور قسم ہے جننے والے کی اور جس کو جنتا ہے. بھائی عورت جو بچے کو جنتی ہے، آسانی سے جنتی ہے یا تکلیف سے؟ تکلیف سے. تو ماں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جننے والے کو، اور بچہ بچپن کے اندر تکلیفیں برداشت کرتا ہے یا نہیں؟ کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی بیماری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف کو بھی دیکھو مکے کے اندر، اور جننے والی عورت کی تکلیفوں کو بھی دیکھو. جس بچے کو جنتی ہے اس کی تکلیفوں کو بھی دیکھو، تو یقین کر لو گے کہ انسان تکلیف ہی تکلیف میں ہے. انسان کس میں ہے؟ یہ قسمیں تھیں، شواہد تھے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ جواب قسم ہے. ان تکلیفوں کو دیکھو، جواب قسم. اور جبلت انسان لکھو، جبلت انسان، انسان کی پیدائش. یقینی بات ہے کہ پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت کے اندر. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، یہ زجر لکھو جی. میرے محترم، یہ چند کافر تھے، انہوں نے فخریہ طور پہ کہا تھا، ابو جہل ہو گیا، ولید ہو گیا، ابو الاشد ہو گیا. ابو الاشد کو جانتے ہو؟ وہ کل جس نے بات تھی کہ ایک کندھے کے ساتھ میں دس فرشتے ادھر گراؤں گا، دوسرے سے نو. ان لوگوں نے فخریہ طور پہ کہا تھا کہ ہم نے اتنا اتنا مال خرچ کیا ہے. کس کی مخالفت میں؟ حضور کی مخالفت میں. پہلے بھی اتنا مال خرچ کیا، پھر پھر بھی مال خرچ کرتے رہیں گے حضرت کی مخالفت کے اندر, تو اللہ تعالیٰ ان کو زجر کر رہے ہیں. زجر ہے جی, کیا گمان کرتا ہے کافر انسان یہ کہ ہرگز نہیں قادر ہوگا اوپر اس کے کوئی ہے. یقول اہلکت مال اللبدا, کہتا ہے کہ ہلاک کر چکا میں مال کثیر, کس کے اوپر خرچ چکا؟ اسلام کی مخالفت میں. کہتا ہے ہلاک کر چکا میں مال کثیر اسلام کی مخالفت میں, کیا گمان کرتا ہے یہ کہ نہیں دیکھتا اس کو کوئی ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. الم نجعل له عینین, تذکیر انعامات لکھو جی, تذکیر انعامات. کیا نہیں کیے ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں اور زبان بنائی, دو لب بنائے, وہدیناہ النجدین, اور رہنمائی کی ہم نے اس کی دو راستوں کی طرف, خیر و شر. انسان کو خیر کا راستہ بھی دکھا دیا اور کس کا راستہ؟ شر کا راستہ بھی دکھا دیا. اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے, پھر اس کی مرضی. تو یہ تذکیر انعامات ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ان نعمتوں کو دے کے آدمی شکریہ ادا کرے یا کفران نعمت کرے؟ شکریہ ادا کرے, لیکن آگے کفران نعمت ہے. فلک تہ بل آکبا, کفران نعمت. یہ نجدین کا معنی کہن میں نے کیا کیا ہے, دو راستے خیر و شر. اور بعض حضرات نجدین کا معنی کرتے ہیں دو پستان ماں کے. کیا؟ اب دیکھو وہ معنی بھی صحیح ہے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے, آنکھیں زبان لب اللہ دیتا ہے, تو پھر اللہ رہنمائی کرتا ہے, تو ماں کے دو پستانوں کی طرف دوڑتا ہے یا نہیں دودھ پینے کے لیے؟ یہ بھی ایک برابر ہے. فلکتا ملا کبا, کفران نعمت. پس نہ عبور کیا اس نے گھاٹی کو. بھائی گھاٹی جانتے ہو؟ پہاڑی رستہ مشکل اونچا, اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے. لیکن یہاں گھاٹی سے مراد ہے اعمال صالحہ, کیونکہ نیک اعمال جو ہے نا وہ بھی انسان مشکل سے کرتا ہے, گھاٹی کی طرح ہے. پس نہ عبور کیا اس نے گھاٹی کو, اور کون سی چیز جتلاتی ہے تو اس کو, کیا ہے گھاٹی؟ فکورا کا باطن. اب اس گھاٹی کا بیان ہے جی, یہ گھاٹی کیا ہے بھائی, اعمال صالح ہیں یا نہیں؟ تو فکورا کا باطن کا مضمون لکھو, مجاہدہ نفس کے اعمال خمسہ. یہ پانچ عمل کرو تم گھاٹی کو عبور کر لو گے. اے مجاہدہ نفس, مجاہدہ نفس کے اعمال خمسہ. فک و رقبا, اس سے پہلے ہیا مقدر ہے. وہ گھاٹی کیا ہے؟ چھڑانا ہے گردن کا. گردن چھڑانے کا معنی سمجھتے ہو؟ کسی غلام کو آزاد کر دینا. اور اتام نمبر دو لکھو, یا کھانا دینا بیچ دن کے, وہ دن جو صاحب ہے بھوک کا. جیسے آج کل سیلاب کے اندر لوگ بھوکے ہیں نا, تو ان کو کھانا کھلاؤ. یا کھانا کھلانا بیچ دن کے جو بھوکے, بھوک والا ہے پاکے والا. کس کو کھلاؤ جی؟ یتیم کو, رشتہ دار کو, یا مسکین کو جو خاک آلودہ ہے. زامترہ بمن خاک آلودہ. یہ کتنی عمل آ گئے جی؟ دو, ایک فکورا کبا, دوسرا کیا ہے؟ اطام فی یوم ذی اثقال. ثم کان من الذین آمنوا, پھر اس سے بڑھ کر. یہ ثم کا معنی یہی لکھے ہو, پھر اس سے بڑھ کر جو عمل ہے نا وہ ایمان کا عمل ہے. پھر اس سے بڑھ کر ہو جائے ان لوگوں سے جو ایمان لائے. نمبر تین, ایک دوسرے کو وصیت کی صبر کی. نمبر چار, ایک دوسرے کو وصیت کی کس کی؟ رحمت کی, مہربانی کی. کتنی آ گئے جی؟ پانچ عمال آ گئے. تو یہاں سما کا معنی میں نے کیا کیا ہے؟ ہاں, اس سے بڑھ کر. وہ کیوں کیا ہے؟ یہاں سما جو ہے نا, یہ اس کے لیے نہیں ہے, تراخی زمانی کے لیے. تم کہتے ہو نا جا زید ثم امرو، یہ کس کے لیے ہے؟ تراخی زمانی کے لیے نا، یہ تراخی زمانی کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے بناؤ تو غلط ہے۔ پھر مطلب یہ ہوگا کہ وہ دو عمل پہلے ہوں اور ایمان بعد میں لائے، یعنی پہلے کافر ہو دو عمل جانے بعد میں، تو یہ کس کے لیے ہے؟ بودھ رتبی کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ یعنی اس کا رتبہ اونچا ہے سب اعمال سے، اس لیے سنبھا لایا گیا۔ اولئک اصحاب المیمنہ، ثمرہ مومنین، یہی مومن ہے دائیں والے، قیامت کے دن ان کو نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ والذین کافروا انجام مجرمین، جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ، وہ ہیں بائیں والے، ان کے اوپر آگ ہوگی بند کی ہوئی۔ بھائی بند کی ہوئی آگ دیکھو نا تو سٹیل مل چلے جاؤ، وہاں جو آگ بند کی ہوتی ہے وہ خطرناک نہیں ہوتی، جب اس کی کھڑکی کھولتے ہیں تو کتنے تک اس کی بھاپ جاتی ہے۔ کھلی جو ہے نا، کھلی اپنا آگ، وہ اتنی تیز نہیں ہوتی جتنی بند شدہ تیز ہوتی ہے۔ میں نے خود دیکھی ہے، وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہو، بڑی سخت ہوتی ہے۔ شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com